gelukt, hè? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen. Geintje, we zijn toch geen yogaschool? Echt relaxen doen ondernemers namelijk zo. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Dat lucht op, hè? Dus hup, naar bridgefund.nl/aprilactie. Moet jij eens zien hoe die schouders lekker tot rust komen. Bridgefund, make money smile. Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Ga naar bridgefund.nl/aprilactie. Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie. Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema. Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist. Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl. Powered by KPN. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken. En beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het morgen Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. 538 Nieuws. 8 uur. In Amerika is veel kritiek op president Trump, die dreigt om de hele Iraanse beschaving te vernietigen. De oppositie spreekt er schande van. Zo noemt de democratisch leider Chuck Schumer Trump een extreem ziek persoon. Het dreigement van Trump heeft te maken met de straat van Hormuz, die door Iran wordt geblokkeerd. Nederland moet Kanye West niet het land inlaten als hij gaat optreden in het Gelredome in Arnhem. Dat vinden regeringspartij CDA en ChristenUnie vanwege zijn eerdere antisemitistische uitspraken. Engeland heeft de daad al bij het woord gevoegd. West zou in juli optreden in Londen, maar komt het land niet in. In Bergse Hoek bij Rotterdam is vandaag brand geweest bij een asielzoekerscentrum. De brand was aangestoken en de verdachte is opgepakt. Door de brand moesten tientallen asielzoekers, waaronder 27 kinderen, de opvang verlaten. Inmiddels is het pand vrijgegeven en kunnen de bewoners weer terug. PEC Zwolle roept de hulp in van de KNVB bij het identificeren en opsporen van de fans die gisteren het stadion werden uitgezet van Go Ahead Eagles in Deventer. Ze droegen gezichtsbedekkende kleding en dat mag niet. Het zou in eerste instantie om 40 man gaan en dat is best veel, zegt PEC. Vanavond en vannacht koelt het snel af. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 1 graad in het noordoosten en 6 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon en vrij warm met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A1 richting de Duitse grens. 5 minuutjes door de controles. A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. 7 en de A12 ook richting de grens door de controles. Een klein kwartiertje sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Amsterdam-Leiden. Hectometerpaal 21.4. A7 Duitse grens Groningen 249.2. En de A20 Gouda-Rotterdam 40.3. A37 Hogeveen richting de Duitse grens 25.3 en de A37 andere kant op 24.2. A58 Breda Bergen op Zoom 74.2 en verder op de A58 de laatste Goes in de richting Vlissingen op de rem bij 167.2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Ik

538, just stay, turn the lights off. Floris hier, ben jij net als ik ook zo'n enorme liefhebber van koffie? Och, dat vind ik zo lekker. Ik vind dat al, mijn vriendin die vroeg vandaag nog aan me... hoeveel kopjes koffie heb jij vandaag al gedronken? Ja, ik zeg maar, ze had net nieuwe cupjes in de pot gedaan in de keuken. En er waren er niet veel meer van over. En het was nog geen 12 uur 's middags. Dus ze dacht, die jongen die heeft een partij koffie zitten slurpen. Al ja, ik hou ervan, ik vind het heerlijk. Maar, misschien herkenbaar voor je... in de avond moet je oppassen met koffie drinken. En want anders dan slaap je niet lekker. Dat zou je denken. Want ja, ik las vandaag dus een bericht in het nieuws over een nieuwe studie. Die hebben ze gedaan. Daarbij hebben ze gekeken naar het effect van cafeïne op je slaap. Cafeïne, dat stofje wat in koffie zit, waardoor je dus wakker wordt, zeg maar. Dat effect is dus kleiner dan wat eerder werd gedacht. Sommige mensen die slapen zelfs even goed nadat ze een bakje koffie hebben gedronken in de avond. Het hangt eigenlijk vooral ervan af hoe gevoelig je bent voor cafeïne. Hè, en of je gewend bent aan koffie. Of je veel stress hebt, daarmee dan kikt die cafeïne ook harder in. Dus ja, eigenlijk is koffie drinken in de avond, het is allemaal zo gek nog niet. Dus ja, ik heb er direct maar even eentje... even erbij gepakt. Ja, bakje koffie in de avond, daar lig ik niet wakker van hoor. 538. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Favorite. The view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I cried my eyes violet, Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever? Number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't help. B-I-N-Y when Hollywood hates me. Only as hot as your last hit, baby. Been number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't have you. Hey, what could you possibly get for the girl? Just hope we hit the best booth at Musso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized. And I think you know why. And if you ever leave me high and dry, I cry my eyes violet. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? Can't have.

dreaming. Makes the world go round. We hear the loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal, won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Armin van Buuren, Dream a Little Dream. Wat een bizarre wedstrijd. De avond van 538. Misschien heb je het meegekregen, hoor. Maar ja, Ewan, producer van achter de schermen van deze show, en ik, we zijn eigenlijk de hele dag al een beetje in de war nadat we dit lazen vandaag. Oké, hou je vast. Er is een wedstrijd aangekondigd. Een race. Dat zagen we op internet. Een race tussen zaadcellen. Je hoort het goed. Het wereldkampioenschap Sperm Racing. Dan gaan er dus maar monsters van cellen, van mannen over de hele wereld, gaan dan tegen elkaar racen op een minuscuul parcours. En dan gaat het dus om welke cellen als eerste over de finish zijn. Ja. De winnaar die wint $100.000. Ja, dat kun je dus met je eigen cellen kun je geld. Ja, het is overigens wel met een boodschap, hè. De mannelijke vruchtbaarheid neemt af en deze race moet er dan voor zorgen dat dit onderwerp weer bespreekbaar wordt. En je kunt dus geld winnen met je eigen mannelijke cellen. En het leuke is, ook al win je niet, voor elke deelnemer is er een hoogtepunt. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. The Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that. Because of You bij 538. Ik had het er net trouwens over dat er een nieuw onderzoek is verschenen waaruit blijkt dat koffie drinken 's avonds, dat het helemaal niet per se slecht hoeft te zijn. Er hoeft er helemaal niet voor te zorgen dat je slechter slaapt. Erik die kan nog binnen in de app van 538 erover. Hey Floris, Erik hier. Hi. Hey, ik wil even reageren op die koffie. Ik vind het de grootste onzin die er is. Ik drink al jarenlang koffie 's avonds. Kijk eens. 10 uur ook, 10:30. Maakt nou niet uit. Maar ik slaap er echt niet minder om. Dus ik denk dat het de grootste onzin is die er is met koffie. Erik, dat is een liefhebber, dat is een liefhebber. Wel leuk trouwens, Bas en Dylan, die hoor je zo meteen na 9 uur... met de nieuwe 538 avondshow. Die hebben het laatst nog wat uitgezocht over koffiedrinken. De 538-luisteraar drinkt gemiddeld 11 bakken koffie op een dag. Is dit serieus gemiddeld? Gemiddeld, ja. Er zitten ook de eentjes en de nulletjes bij. Maar de uitschieters zijn 25, 30 koppen koffie op een dag. En je kan ook zoals John zijn, die zegt op zijn beurt... cafeïne is super slecht voor je, dus ik drink 0 bakjes. Ik wil niet met mijn gezondheid spelen, dus ik hou het gewoon bij ketamine. Gloednieuwe 538-avondshow. Bas en Dylan, zometeen hier. Coming closer, now that I'm a man. Jouw hits hoor je op 538. Kensington, Living 4. Jouw hits, jouw 538. Kensington, Living 4 bij 538. En zometeen een nieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. Ja! Ja. Ja, ja. Ja, Dylan is alvast even in de studio. Ja. Jullie zijn... Laat ik eerst even, want we hadden het net over koffie drinken. Mm-hmm. Hoeveel koffie je drinkt, maar hoeveel water drink jij op een dag, Dylan? Nou, ik drink normaal gesproken helemaal niet zo heel veel water. Omdat ik eigenlijk alleen maar... ja, dat klinkt heel decadent klinken, maar ik drink alleen maar water uit flessen. Dus San Pellegrino drink jij? Ik drink geen water uit de kraan. Ach, nou ja, maar wij hebben hier op de zaak hebben wij zo'n koeker. Oh ja. En ik drink van die grote glazen thee. Oh ja. Dat vind ik dan wel lekker. Limonade. Maar gewoon zo sec water, dat drink ik eigenlijk. Ik ben er dus mee begonnen. Want het schijnt dus, je moet volgens mij wel zo'n 1,5 liter op een dag minimaal aan water drinken. Ik dronk dat helemaal nooit. Je gaat je er moe van voelen. Je gaat er ook wat slechter uitzien. Nou ja, goed, alle beetjes helpen bij me. Dus ik drink tegenwoordig best wel gewoon van die grote flessen. Ik denk dat ik echt veel... Maar het enige nadeel... Je blijft zeiken. Ik moet enorm zeiken de hele dag. Ik ga voordat ik hierheen rijd, ga ik naar de wc. Ja, het is in 20 minuutjes rijden. Ik kom je aan, weer zeiken. Ja, nee, dus ik ben alleen één stuk door aan het pissen. Ja, maar het is ook, wij maken natuurlijk een avondprogramma tot 12 uur. En dan kom ik thuis en ik ga dan niet nog uitgebreid op de bank of iets zitten doen. Dus ik heb hier tijdens de show, het zijn halve liter glazen. Ik denk dat ik zo 3 liter water tijdens de show drink. Ja, maar en dan ga ik daarna lekker in een bedje liggen. Ja, wat denk je dat ik doe de hele dag? Je hele bed onder. Ik slaap niet meer. Nee. Ik slaap niet meer. Wezenlijk. Nee. Wezenlijk. Hey, vanavond sowieso leuk deze week te winnen bij jullie in de avondshow. Tickets voor Russo. Ja, Russo die staat in de AFAS Live natuurlijk. Ja, een van de grote sterren, zeker onder een jong publiek nu van Nederland. Staat in de AFAS Live hele week tickets voor te winnen. We hebben setjes van 2, ook vrijdagavond is hij er ook nog te gast. Dus dat wordt super, ja. Te gek. En jullie zijn afgelopen weekend naar Keulen geweest. Nu ging het bij jullie in de avondshow al over van ja, de Keulen, daar is met Pasen niet zoveel te beleven. Ja, kijk, al die Duitsers komen natuurlijk naar Nederland met Pasen. Ik kom uit de buurt van Zeeland, die kant op. Ja, daar sterft de moord van de Duitsers. Ja. En dat heeft een reden, namelijk dat in Duitsland alles dicht is met Pasen. Alles is dicht. Dus nou ja, wij hebben dit vorige week opgegooid. Zo van, joh, wordt dat wel een leuk vriendenweekend? Nou, zo meteen het keiharde oordeel. Oké. Okay. Ja. Lekker blijven luisteren, Bas en Dylan en Eva. Zo meteen, een avondshow. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Aan het optrommelen. Optrommelen? Ja, om voor 1 mei belastingaangifte te doen. Ah. Controleer de aangifte goed. En als je wil dat we je een handje helpen... Heel graag. Dan kan je altijd een online checklist gebruiken. Of maak bijvoorbeeld gratis een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte.